Raul Gardini stworzył super syndykat z Polem Kajardem jako sternikiem w Il Moro di Venezia, 92 rok, wielki finał, w którym właśnie miałem przyjemność go komentować. Oni zostali pokonani przez Billa Kocha i America Cubed. Taki Ameryka do trzeciej potęgi. Bill Koch to spadkobierca teksańskich nafciarzy. Kasy jak lodu, a lubił żeglarstwo. W San Diego pojawił się wątek kryminalny, ponieważ rozwinęło się bardzo mocno szpiegostwo technologiczne. Wszyscy zobaczyli, że ten wyścig technologiczny jest już tak się wkręcił, że warto kopiować, warto podglądać, jak wygląda kil tego jachtu, jak wygląda stępka, czy część podwodna tego jachtu. I doszło do tego, że kilka syndykatów postawiło z bronią palną w ochronę wokół jachtów. Jaki to był rok? To był 92. 92, podobnie było w 95 roku. Po latach, ktoś dociekliwy sprawdził, że Ben Lexen, twórca Australii 2, takich słynnych skrzydełek wokół kila, które poprawiają stateczność, on zastosował w kilu po raz pierwszy te skrzydełka i zastanawiano się, jak on na to wpadł? Przecież trzeba wykonać szereg badań, żeby taką decyzję podjąć. I okazało się, że on gdzieś tam bokiem badał je w Delft, w Holandii. A Ditto of Gift, ten dokument, według którego walczymy o Puchar Ameryki, wyraźnie powiedział, mówi, prawda? Że wszystko, co chce zrobić przy jachcie, musisz zrobić sam u siebie, w twoim kraju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No już teraz zniesiono te paszporty, ale kiedyś musieli być tylko Brytyjczycy, tylko Amerykanie, tylko Australijczycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale były te wątki właśnie kryminalne, a Raul Gardini okazuje się, że nie zdobył Pucharu Ameryki. Il Moro di Venezia przegrała w finale. On był szefem takiego koncertu Monte Dison i okazało się, że Raul Gardini wydał krocie na zdobycie Pucharu Ameryki, nie zdobył go, a pieniądze, które wydał, pochodziły z funduszy emerytalnych swoich pracowników. Wszystko wyszło na jaw. Raul Gardini, no, człowiek honorowy, odsunął szufladkę swojego biurka, a tam czekał mały Colt. Wiadomo, jak się skończyło. Strzelił sobie w głowę. Wspomniałeś o tych fantastycznych finałach regat we Fremantle, ale już przechodzimy do czasów bardziej nam bliskich, przynajmniej na tej osi historii. Nie zdarzyły się chyba bardziej dramatyczne niż te, które pamiętamy jeszcze stosunkowo świeżo. Jak można, wygrywając, skoryguj mnie, 8 czy 9-1, tak, przegrać 9-10, czy też 8-9. To jest po prostu niewiarygodne i świat... Największa obrona w historii światowego sportu. Nawet świat nie do końca interesujący się żaglami obserwował, co się tam po prostu dzieje. No bo to jest niemożliwe. No, okazuje się, że możliwe. Wprowadź nas w tamtą historię. Jest 2013 rok, Puchar Ameryki jest w San Francisco za sprawą też takiego opętania Puchara Ameryki. Amerykanin, twórca Oracle'a, zakochał się w Pucharze Ameryki. I zdobyli w takim pojedynku w 2011 roku Amerykanie zdobyli Puchar Ameryki, no i oczywiście przygotowali obronę. Zorganizowano regaty, pojedynki jakich gigantycznych katamaranów. I do tego głównego finału, do walki o puchar, doszli Nowozelandczycy z Peterem Barkerem i Amerykanie. I Nowozelandczycy, fantastycznie przygotowani, no, super załoga, prowadzili, nie chcę skłamać, ale 8-0. A pływało się do 9 zwycięstw. Tak. I Amerykanie przegrywali jeden po drugim. Kolejny wyścig. Russell Coutts mówi, pytano go, wszyscy mówią, stracony puchar, no to już nie ma szans, żeby zdobyć. Russell mówi, dopóki jeszcze jest szansa wyjść na wodę, nie można powiedzieć, że my ten puchar przegraliśmy. I wyobraźcie sobie, notabene na czele tego syndykatu amerykańskiego sam Nowozelandczyk. Od historia. Ten, który zabrał własnemu krajowi Puchar Ameryki. I Amerykanie wygrywają wyścig po wyścigu. Odrabiają straty. To było niewykonalne. Nowozelandczycy, ten kraj zamarł. Oglądano te wyścigi ciągnęły się jak flaki z olejem, bo to jeszcze tam przerywano jest po braku wiatru, przesuwano jeden dzień, no to wszystko się to przeciągnęło, no trwało to chyba z półtora tygodnia. No męka pańska. I okazuje się, że w tym ostatnim wyścigu Amerykanie pokonują Nowozelandczyków i Puchar Ameryki zostaje San Francisco. No coś niebywałego. 0,8 na 9 do 8. Tak, żałoba z piekła do nieba. I na to już też nowa era Pucharu Ameryki. W tej załodze zwycięskiej był Brytyjczyk, Ben Ansley. Mistrz olimpijski. Tak, czterokrotny mistrz olimpijski. Sir Ben Ansley, królowa brytyjska, dała mu tytuł szlachecki po czwartym złotym medalu olimpijskim. Ale też... Mateusza Kusznierewicza, prawda? Tak. Tak, z Mateuszem. No, z Mateuszem ciął się w Atenach na Igrzyskach Olimpijskich. On złoto, Mateusz brąz. Ale dlaczego takie istotne było to wydarzenie na wodach Zatoki San Francisco? Bo, przepraszam, zajrzyjcie w Google, jak się nazywa twórca Orekla. Zaraz to sprawdzę, tylko kontynuuj. Mam na końcu języka, a to w moim wieku już się zapomina. Twórca Orekla. Dobrze, zaraz sprawdzę. Co się stało? On chciał przygotować obronę tego Pucharu Ameryki, ale chciał stworzyć niezwykłe widowisko. Wiesz, jacy są Amerykanie, Tomaszu. Jak się na coś zaprą, to potrafią z tego zrobić no, coś wyjątkowego. Zrobiono spektakl na wodzie. Zatoka San Francisco się do tego doskonale nadaje, koło Alcatraz, to wszystko świetnie z tych wzgórz widać, prawda? Plus podjęto się niezwykłego zadania. Mam trzech. Ed Oates, Bob Miner i Larry Ellison. Larry Ellison. Oczywiście Larry Ellison. No, oczywiście zwycięzca Sidney Howard. Przepraszam. Larry Ellison. Larry mówi, odmienimy ten Puchar Ameryki nie tylko z punktu widzenia tej rywalizacji na wodzie, ale my odmienimy ten Puchar Ameryki i żeglarstwo wprowadzimy na inny poziom medialności tego sportu. Jak pokazać regaty żeglarskie? Jak pokazać, że ten jacht jest pierwszy, a ten jest drugi? Jak pokazać, ile mają do mety? Jak pokazać walkę na pokładzie i to wszystko, co jest jakby z brzegu no, niewidoczne, prawda? Jak pokazać w telewizji, że w kursie na wiatr ten jacht ma 10 metrów przewagi? No, sam doskonale, Tomaszu, wiesz, nie widać tego. Otóż Larry Ellison zebrał grupę niezwykle bystrych ludzi, którzy powiedzieli, moment, Larry, my to zrobimy. Trzeba wziąć z transmisji różnych dyscyplin sportu, różne elementy, złożyć do kupy, udoskonalić. Zaznaczam, Larry Ellison miał i ma nieograniczone środki finansowe i Larry powiedział, macie z tego zrobić coś, co będzie zrewolucjonizuje. I chłopcy wymyślili, że wypływamy na wodę i wzorem Super Bowl, wzorem futbolu amerykańskiego, na akwen regatowy rzucamy siatkę. Widzowie ją widzą, nikt tam w wodzie kredą nie narysował. My widzimy siatkę, prawda? I jak mamy jardy odliczone, tak tu mamy odliczone metry. Widzimy trasę. Widzimy metry, ile jest na tej wodzie tę siatkę. Widzimy znaczniki kierunku wiatru, siły wiatru, mamy obrazek z pokładu, mamy obrazek ogólny, mamy dźwięk z pokładu, mamy dźwięk ogólny, mamy dźwięk komentatora, mamy wszystko. Złożyć to tylko do kupy. I posłuchajcie, złożyli. I efekt był piorunujący. Zapraszam. Na Google'ach są do tej pory do obejrzenia te wyścigi na wodach Zatoki San Francisco. Notabene twórcy tego programu, tego software'a, który oni przygotowali specjalnie na regaty o Puchar Ameryki, dostali taką nagrodę, nie Grammy, tylko tam Emmy chyba, dla twórców No, lepszego przekazu telewizyjnego, tak? Tak, tak, tak. No w ogóle rewolucyjny sposób pokazania widowiska sportowego. Coś, taki branżowy Nobel. Tak. Coś, co wydawało się nie do pokazania, co się wydawało nudne i tylko dla facetów z branży. O co tu chodzi? Mhm. Kto jest pierwszy, kto jest drugi? Proste, czytelne, wszyscy wiedzą. Kończąc wątek Pucharu Ameryki. Pucharu Ameryki, bo jeszcze chcielibyśmy choćby o te wielozałogowe. Jakbyś powiedział, skąd bierze się pomysł na to, jak te jachty w Pucharze Ameryki mają wyglądać? Bo przecież one z pucharu na puchar się zmieniają. Niektórzy pamiętają jeszcze takie jachty jednokadłubowe. Za chwilę były katamarany. Teraz mamy coś, co lata w zasadzie już nie pływa. Jak są dobierane kategorie? Kto to wymyśla? Jak często się zmieniają? Jak zmienia się też załoga, znaczy specyfika załogi, jakimi umiejętnościami muszą dysponować ci najlepsi na tę chwilę? Muszą dobrze pedałować. No prawda? Właśnie, bo to są byli kolarze, prawda? Niektórzy. Często. Niektórzy, bo tam taka śruba jest pod wodem i pedałują, no i właśnie, śruba napędowa. Historia, tak. Żartuję. Od początku. Deed of Gift, ten dokument, według którego trwają te rozgrywki, tam jest takie zdanie, że to decyduje obrońca i za porozumieniem z pretendentem, z głównym wyzywającym, tak zwanym challenger of record, ten, który się zgłasza pierwszy. Mhm. Gorazdowski ma puchar, Heflich się zgłasza pierwszy, ja jestem challenger of record, a ty jesteś defender. My ustalamy, na czym się tu będziemy ścigać. I teraz, przez lata było tak, że no to tam ustalili, żeglowali na wielkich jotkach, na szkunerach. Później przyszły łódki R12, to jest Fremantle, piękne łódki. Później wymyślono, że będziemy startowali na jachcie American Cup Class. Klasa otwarta, każdy konstruuje jak chce, ale 22 metry długości, tyle powierzchni żagla. Czyli mamy taki rulebox i w tym rulebox się wszyscy mieścimy. Później doszło do tego, że w 2011 roku Larry Ellison mówi, dobra, koniec tej zabawy Nowozelandczykom, jeśli będą tak żeglowali na tych America's Cup Class, albo Szwajcarom tego pucharu nikt nigdy nie odbierze, bo to też taki jest, że jak ktoś będzie tak dobry, że i tak było zresztą, to ja zaproponuję inną rzecz, na wielokadłubowcach. No i Szwajcarzy zbudowali wielki katamaran, a Larry wyłożył pieniądze, zbudował mega ultra nowoczesny trimaran i w Walencji w 2011 roku zdobył ten puchar. A jak go zdobył, to powiedział, teraz będę go bronił i wymyślimy coś bardziej spektakularnego. Prawie latające katamarany na foilach, prawda? Te wielkie 70-stopowe. Jak zdobył go, to i zrobili następne regaty, no to chcieli zmniejszy jak gdyby koszty tego uprawiania walki o ten Puchar Ameryki i zrobiono mniejsze te katamarany, 55-stopowe. I też na Bermudach zorganizowano, żeby lepsza była oglądalność Pucharu Ameryki, bo Bermudy lepiej leżą pod względem czasowym w stosunku do innych państw, prawda? Lepiej Europa ogląda z Bermudów niż z San Francisco, prawda? Mhm. Ze 4 godziny różnicy. Tak, to jest też kolejny aspekt. Jak jest coś w Oakland, no to jest, tak, jest słabo. Wszystko stoi na głowie. To 10. Tak. I to ustala obrońca z tym pierwszym wyzywającym. I doszliśmy do tego, że już przerobiliśmy małe, szybkie katamarany 55-stopowe, duże katamarany 70-stopowe. I doszliśmy do tego, że one nie żeglują po wodzie. One latają. Mają hydroskrzydła. Czyli ten foil, tak? Foil. Mają maszt skrzydło postawiony w pionie, który wytwarza taką siłę nośną. Jak samolot ma tak, to mamy w pionie ten maszt, prawda? No zapewne tak windsurferzy teraz się będą ścigali, tak, na igrzyskach kolejnych. Tak jest. Już w Marsylii będziemy na foilu latali, na desce, prawda? Tak. I oczywiście teraz jest cała zabawa, jak tym sterować. Jakie sprawności muszą mieć poszczególni członkowie załogi, żeby taki jacht obsługiwać. Tu akurat o kolarzach, których wspomnieliście, notabene medalistą olimpijskim jeden był nawet, wymyślili to Nowozelandczycy. Dlaczego im kolarze byli potrzebni na pokładzie? No otóż nie do kręcenia śrubą napędową, bo przecież to jest niedozwolone. Nie ma śruby. Mhm. I był potrzebny wytworzenie ciśnienia na hydraulice. I to wytwarzają kolarze. Nogi świetnie pracują, pochyleni, świetnie aerodynamicznie. kręcą, wytwarzają odpowiednie ciśnienie, no bo my musimy tym wingiem sterować, my musimy, wing, czyli tym masztem skrzydło, musimy odpowiednio do kierunku wiatru ustawiać go. I co musimy zrobić? My musimy opuszczać i podnosić foile. Musi być na to siła. I robią to siłowniki hydrauliczne. Ale powiem ci, że... I jest to takie trochę słabe. No tak, słaby skręt. Bo ta technika jest jak gdyby, no, wychodzi na pierwszy plan, prawda? I ten wygra, kto będzie miał lepsze tam urządzenia wewnątrz. Ale to już od lat, kto więcej zainwestuje, kto ma lepszy pomysł na to. Nie ma odwrotu chyba. O tym chciałem powiedzieć. Natomiast wiesz co, te foile moim zdaniem, to już nie jest takie żeglarstwo. Wiesz, jest prostsze. Startujemy, pełen gaz, kto nie leci, odpada, czyli liczy się tylko procent lotu, prawda? Liczy się tylko ten procent lotu. Zagrywki taktyczne niewielkie, choć można trzymać w stożku rywala, ważny jest ten start. Pierwsza boja rozprowadzająca po takim reachingu krótkim. Jest kilka zagrywek taktycznych, ale przy tych prędkościach trudne do wprowadzenia. Praktycznie rzecz biorąc, w tym Pucharze Ameryki, który teraz oglądaliśmy, ostatnie dwie edycje, liczyła się niezwykła sprawność załogi, szybkie wytworzenie ciśnienia w tych siłownikach. Czyli kolarze. Czyli kolarze, plus świetne prowadzenie jachtu. I tu rzeczywiście to żeglarstwo wychodzi. Trzeba być naprawdę dobrym żeglarzem. No to będę Puchar Ameryki nigdy nie wygrali słabi żeglarze. Jeśli ktoś zdobywa Puchar Ameryki, to jest absolutnie najlepszy. Peter Barling i Blair Tuke, ci, którzy zdobyli Puchar Ameryki na Bermudach, to dwukrotni medaliści olimpijscy w 49erze, czterokrotni mistrzowie świata, popłynęli w Volvo Ocean Race. Czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Najlepsi żeglarze, jacy istnieją dzisiaj na planecie. No tak to jest. Tak to jest. No i teraz mamy ten najbliższy Puchar Ameryki. Znów wracamy do jednokadłubowców, 75-stopowych potworków wielkich. No to jest naprawdę olbrzymie jachty, ponad 20 metrów długości. Jednokadłubowe, ale z foilami. Takie łapy będą wchodziły pod wodę z jednej i drugiej burty i w kursie z wiatrem będą lecieli na dwóch. Później na wiatr, z jedną łapą pod tą nawierzchnią podniesioną, zawietrzna w wodzie. Jak to będzie wyglądało? No, łódka wygląda imponująco. Łódka wygląda imponująco. Żegluje z prędkościami grubo ponad 40 węzłów. 80 km po wodzie na małym akwenie. Wszystko się odbędzie na Hauraki Golf koło mostu. Komostu, tak jest. Tak jest, tak. Wszystko będzie świetnie widoczne. Trybuny biletowane. No, kino i spektakl. Wydarzenie sportowe. Tak, ale no wiesz, kiedyś, jak ja pojechałem na Puchar Ameryki do Nowej Zelandii, wypływaliśmy daleko w głąb Zatoki Hauraki i kto to oglądał? No my, ludzie tam na wodzie, prawda? Dwa stateczki, które robiły za trybuny. No i trochę żeglarzy nowozelandzkich na łódkach swoich przypływali i transmisja telewizyjna. No a dziś usiądą dziesiątki tysięcy nad wodą, przyjdą z popcornem, a tu u ich stóp będą latali żeglarze. Ale jak doskonale wiesz, to w przypadku Nowej Zelandii to cały kraj się do tego, to nie tylko organizacja Puchara Ameryki przez dwa syndykaty i tam czterech gości organizują. Cały kraj, całe miasto jest. Oczywiście. Przystosowywane do tego. Tak jest, tak jest. No premier rządu robi posiedzenie w sprawie Pucharu Ameryki. Ale to się nie dziwię, bo mają fajnego premiera. Super. W zasadzie fajną panią premier. Tak, a poprzedniego też mieli fajnego. No, też rządził i Peter Blake miał z nim kontakt telefoniczny. Bo jak wspominałeś, kochają żeglarstwo nowozelandczycy i kochają do tego mają fajnych... Tak, ale też wiedzą, jak dobrze to żeglarstwo i to uprawianie żeglarstwa to wpływa dobrze na ich społeczeństwo. Mhm. Kochają też rugby. Tak. I All Blacks są też kochani. Tak, ale wiedzą... No też zwróćcie uwagę, jaka jest filozofia gry w rugby. Jaka dżentelmeńska, jaka fajna. I żeglarstwo bardzo wiele ma cech wspólnych, prawda? Też trzeba być fajterem, też trzeba walczyć. Ale tam korzystają z pomocy Maorysów. Okej, tym bardziej nikt nie musi, jak zdobyli Mistrzostwo Świata, nikt im młotkiem pucharu nie rozwalił. Tak. Tak. Ja myślę, że to jest ta magia Pucharu Ameryki. Można o nim godzinami rozmawiać, wyszukiwać różnych wątków, bo tych wątków jest mnóstwo. A polskie wątki? No, też są wspaniałe polskie wątki, oczywiście. Ale jeszcze o takim wątku powiem, że Puchar Ameryki odgrywa też, może teraz nie największą, ale kiedyś już na początku, koniec XIX wieku, później początek XX wieku, lata 60. Wiesz, on odgrywał taką rolę takiego właśnie zaznaczania, oto w świecie jesteśmy. Mhm. Na takiej zasadzie tak mocno chcieli to zdobyć Australijczycy i Nowozelandczycy, żeby pozbyć się tego kompleksu. A pan skąd? No tam od kangurów antypody, czyli znikąd. A tuż nie znikąd. Mhm. I nie jesteśmy pasterzami owiec. Też się potrafimy ścigać, potrafimy wytworzyć nowoczesną technologię i też coś znaczymy w tym świecie. No, ci Amerykanie, którzy go mieli 132 lata, no co mi tam kangur skacze po ten puchar? Otóż przyjechał mały kangur i mówi, biorę go do domu. Mm-hmm. Fakt, że tam lekko na lewo Ben Lexen coś tam zbadał w Delft, w Holandii. I dlatego ten puchar jest taki, taki niezwykły. John Mosbacher, który zdobył Puchar Ameryki, był szefem protokołu dyplomatycznego prezydenta Nixona. Pamiętacie Watergate? No średni czas dla prezydenta i dla szefa jego biura. No właśnie. Tak jest. Teraz... No co, zapytałbym o te polskie wątki jeszcze. Aha, a no tak, jest rok, o tym Pucharze Ameryki marzyliśmy. Mhm. Marzyliśmy o sukcesie, o dużym sukcesie sportowym. Startowaliśmy w regatach dookoła świata, Kuba Jaworski płynął w Ostar. My mamy w ogóle dobrych żeglarzy. Polacy są w ogóle dobrymi żeglarzami. Mamy do tego smykałkę. Może dlatego, że Polak co drugi to MacGyver, da sobie wszędzie radę. Jesteśmy odważnym narodem. Jest rok 97. Zbudowaliśmy w Polsce kilka lat wcześniej łódkę klasy IC-40. Romek Paszkę, jego załoga na tym startowała w Mistrzostwa Świata. Zrobiliśmy Mistrzostwa Świata w Polsce. Wygrał Bałę Becking. Poznaliście go, chłopaki. I Amerykanie w 97 roku mówią, to zapraszamy do naszego teamu na Admiral's Cup. Dajcie swoją łódkę, połowę załogi i wystartujcie z nami. I my tak uczyniliśmy. Romek Paszkę, Grzesiek Baranowski, Jacek Wysocki, Wojtek Długozima i Bartek Serafiński wsiedli na łódkę. Skipperem został John Collius, taktykiem John Cutler. Grota prowadził Morgan Larson. I my ten Admiral's Cup zdobyliśmy. To było coś absolutnie niezwykłego. Polska łódka z połową polskiej załogi zdobyła Puchar Admiralicji. Wtedy zobaczyliśmy, że aha, a jeszcze naszym rywalem tam na wodzie, za sterem Pinty stał Karol Jabłoński. A na łódce Flash Gordon pływał Arek Ornowski. No, tylu nas. Mamy takie umiejętności, może na coś to zamienimy. Co więcej, pojawił się pan Marek Kwaśnicki. Ten, który sfinansował projekt MK Cafe i myśmy ten jacht za jego pieniądze zbudowali. I my go spytaliśmy, czy jeśli podejmiemy rękawice pod hasłem Polski jacht Pucharza Ameryki, czy nam pomoże? Tak. Powiedział, że pomoże. I zaczęliśmy się przygotowywać. Czy jego środki finansowe też były nieograniczone? Oczywiście bardzo ograniczone. Bardzo ograniczone, ale kilka milionów dolarów leżało na stole. Kupiliśmy jacht treningowy, Polska 1, zrobiliśmy kamp w Walencji. Skipperem, szefem naszego teamu został Karol Jabłoński. Genialny żeglarz. Świetny organizator. I ruszyliśmy z miejsca. Zaczęliśmy szkolić ludzi, ściągać na tą łódkę. Chłopaki zdobywali doświadczenie. Wreszcie pływali na tym żelazku 22-metrowym. No to jest zupełnie inny format. Mieli doświadczenie z łódek z Wantonera, który Romek Paszkę uruchomił, z tego IC-40. Ten kamp cały czas w Walencji mieliśmy kamp zbudowany tu w Gdyni. Naprawdę ostro chłopcy trenowali. Jednocześnie zdobywaliśmy doświadczenie w pojedynkach meczowych, w mecz racingu. I z tego wyszło, Karol Jabłoński w 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata w mecz racingu. Został najlepszym facetem uprawiającym mecz racing na świecie. Eda Berda cyknął w finale. No błagam. Jacek Wysocki, Piotrek Przybylski, Grzesiek Baranowski stanowili załogę. A w 99 roku pojechaliśmy pierwszy raz do Languedocji, do Port Vendre, 99 rok. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy w mecz racingu, a wiedzieliśmy o mecz racingu tyle, że się pisze match racing. Match racing. I wróciliśmy ze srebrnym medalem. W finale przegraliśmy z Lukiem Pilo. No, przepraszam panowie. No, wszystkie papiery leżały na stole. Świetnie wykształceni żeglarze, zorganizowani. No i wszystko się rozbija o ten jeden najważniejszy element w Pucharze Ameryki. O kasę. No, misiu, kasa. Pamiętacie? Jak wiemy, Polacy Pucharu Ameryki nie zdobyli. Ale jest 2007 rok. Ludzie wykształceni w naszym projekcie Polska 1, bo tak go nazwaliśmy, Piotrek Przybylski, Jacek Wysocki, Grzesiek Baranowski, Arek Ornowski, no i oczywiście Karol Jabłoński i Piotr i Paweł Bielecki. Plus 39, China Team, no i Karol Jabłoński, sternik Desafio Espanol i doszedł do półfinału Regat Louis Vuitton, prawda? Przegrał z Emirates Team New Zealand. No, super wynik, super wynik. I odcisnęliśmy tam swoje piętno i te regaty w 2007 roku w Walencji, no to było olbrzymie wydarzenie. Przyjeżdżałem do was do studia trójki, pamiętasz, po każdym wyścigu. Tak, pamiętam, to rzeczywiście... A też tam chyba Tomek w ogóle był na tym kampie, nie? Czym się byłem, tak, byłem w Walencji. Tomasz był z nami tak, w Walencji, tak, tak, bo my na ten kamp zapraszaliśmy dziennikarzy. Ale byłem zdziwiony, że ta łódka tak wolno pływa. Majestatycznie, no bo ona jest techniczna, taktyczna, rozumiem, strategiczna. Ale spodziewałem się, że jak wsiądę na potwora, który w Pucharze Ameryki to może pływać, rozwieje, to mi włosy rozwieje, a tymczasem... No, dlatego wtedy te regaty inaczej wyglądały. I pan Waldek Heflich, który komentował te regaty w 2007 roku, jak się rozpoczął wyścig, to nigdy nie wiedziałem, ile godzin spędzę przed mikrofonem. 2,5? 3 godziny? A, 4 godziny finał? No błagam, kto to będzie oglądał? N-Sport wykonał gigantyczną pracę. Myśmy pokazali wyścigi Louis Vuitton Cup i wszystkie wyścigi finałowe. No to była wielka sprawa. No i Polacy na jachtach. A gdybyś komentował regaty Volvo Ocean Race, których już nie ma, ale przecież regaty wielozałogowe dookoła świata na pewno w jakiejś formie będą, to byś spędził tam powiedzmy 9 miesięcy na komentowaniu czegoś takiego. I teraz, no bo czas nieubłaganie... Ja spędziłem. Trzy edycje zrobiłem. Wiesz, co zrobiłem przez trzy edycje? Robiłem ten weekly magazyn. No, czyli jednak w pigułce. A teraz powiedz, jak to jest 9 miesięcy być na wodzie? I to nie jest żeglowanie z kanapką i kieliszkiem dookoła Ibizy na przykład. Tak, no, ciężka sprawa. Opowiem ze smacznym stykiem. No niezwykła, bo to jest rzecz niezwykła. Się wejdzie do tego jachtu i widzi... Jak to jest małe, prawda? Jak to jest małe w stosunku do 9 osób. Tak, tak. I ten południowy ocean, który ma temperaturę stopnia. Jest gorzej niż na Bałtyku, nie? I ten kibelek, taki z węgla zrobiony, z taką kotarką małą. Tak, tak. I obok, metr obok, kuchenka. Mhm. I Czesław robi zupę. Ale, troszkę. No tak. Wszystko jofiliza. I oczywiście tam jak Wende Globe, gaz do dechy od pierwszego momentu. Nie ma nawet chwili wytchnienia. Pamiętam, ja też nad tym długo dumałem. No to jak? Jak ich zebrać? Dwa takie przypadki wam opowiem. W 99 rok jesteśmy na Admiral's Cup. Wtedy polska łódka, którą dowodził Karol Jabłoński, żeglowała w teamie niemieckim. I mieszkaliśmy w takich wynajętych pokojach. Ja mieszkałem w pokoju z Markiem Christensenem. Mark Christensen to facet, który odcisnął niezwykłe piętno na regatach Volvo Ocean Race. Ponieważ tam, gdzie był Mark, tam było zwycięstwo. Mark poszedł do EF Education, EF Language, do Paula Kajarda. Wygrali. Poszedł do Johna Kostakiego na Ilbruka. Wygrali. Poszedł przyjść do ciebie, też byście wygrali. Poszedł do McDonalda i ABN Amro wygrał regaty. I to nie przypadek. Gdybyście go poznali, jak ja, popatrzyli, jak ten facet funkcjonuje, jakie ma podejście do żeglarstwa i do życia, to wtedy sobie zdacie sprawę, kim są faceci, którzy się dają tam zamknąć na 9 miesięcy i zagonić do tytanicznej pracy na granicy życia i śmierci. Są ascetami, mnichami, jak ty byś określił? Są po prostu niezwykle sfokusowani na to, co robią. Mają podzielone jak gdyby swoje... ta łódka się oczywiście składa z tak zwanych wielu departamentów. Każdy za coś odpowiada. I każdy na tym krótkim, małym swoim odcinku jest najlepszy z najlepszych i sfokusowany na to. Wiem o tym, że to, co ja tu robię, zależy od tego szybkość łódki, bezpieczeństwo, ale i w ogóle to, że pchamy się do przodu. Nie mogę nawalić. Jest wąska specjalizacja też. Niezwykle. Rozumiem. Jestem trymerem, jestem masztowym, ja stawiam genuę, ja prowadzę szoty grota, ja jestem sternikiem, ten jest sternikiem, ja jestem nawigatorem, ja jestem strategiem. No to jest wszystko rozpisane na głosy. Niezwykła specjalizacja i dobór tych ludzi nieprzypadkowy. Następuje niesamowita selekcja, zanim powiem Krzysiek, Tomek, Waldek. I dobór tych ludzi jest taki, że oczywiście za to ktoś odpowiada. I teraz im lepiej dobierzesz, im lepszy macher dobiera, im lepszy jest ten skipper, albo ten, kto się tego podejmuje, to tym lepszych ludzi wynajdzie. Kiedyś wystartował taki jacht o nazwie Piraci z Karaibów. Wchodził film na ekrany. Chłopcy z Disneya doszli do wniosku, że jak zrobić promocję tego filmu? Niech 9 miesięcy poleci dookoła świata, znaczy 32 tygodnie, niech poleci dookoła świata. Będzie o nim głośno. W 4 miesiące do startu chłopcy na taki pomysł wpadli. No i inni się przygotowują 3 lata. Zadzwonili do odpowiedniej osoby. Dzień dobry, Paul, co robisz? Czy się na to zdecydujesz? Paul Keyart. Wygrałeś już takie regaty, tak? Na IF Language miałem fajną załogę międzynarodową, miałem Marka Christensena. No ale dałbyś tutaj radę zrobić taką naszą ekipę? Paul Keyart mówi, mamy na to budżet? Mamy. Mamy zawalczyć o zwycięstwo? Mamy. I on to zrobił. Zebrał w błyskawicznym tempie super ludzi i kiedy w Göteborgu zapytaliśmy się, gdzie jest Golden Key to the Success, gdzie to jest? On mówi, w tym doborze, w tym rozdziale tych departamentów. On zebrał, oczywiście już syndykaty były pozawiązywane do wyścigu Volvo Ocean Race, ale on spoza tych syndykatów poznajdował jeszcze różnych ludzi z Pucharu Ameryki, różnych doświadczonych, zebrał ich razem i powiedział, panowie, dzielę was, ty to i za 4 miechy na morze. Jak w najlepszych korporacjach. I ten dobór jest ważny, bo tam te łódki są takie same. Tak, oczywiście. Więc to jest klucz do sukcesu, że to nie ma, że ktoś ma... One są żagiel. Do siebie... Tak, bo tu nie ma wyścigu technologicznego, prawda? One są do siebie bardzo podobne. Teraz są one design. Teraz. Te 65, bo 70 nie były jak kropla wody. Różniły się od siebie. Różniły się. Ja kiedyś spotkałem na Lanzarote, spotkałem Franka Kama, który się przygotowywał do startu w regatach Volvo Ocean Race. Notabene to był facet, który podjął decyzję, że wystartuje, wystartował i wygrał. Inni wystartują 5 razy i nie mogą. Ale geniusz francuski to zrobił. Ja go spotkałem w porcie Calero na Lanzarote. Oni byli w trakcie takiego kampu, gdzie robili tak zwany sail program. Oglądali żagle, testowali, markowali. No to jest taki bardzo długi, jak w hamowni silnika byś był. Długi proces. Długi proces. I tam rozmawiałem z takim menedżerem, który się tym wszystkim zajmował. On mówi, to jest tytaniczna praca, ale ten departament od żagli, jak już dobierze je wszystkie, to one są później, to są te, które powinny być. I na każde warunki oni są gotowi do walki. No i im więcej takich przygotowań, im lepsze takie przygotowania i im lepsi ludzie, którzy takie przygotowania robią, wygrają. Ile kosztuje jacht? Przepraszam, ile kosztuje maszt? O Boże. Ile kosztuje żagiel na taki... Na taki jacht, o którym mówisz, bo mówiłeś o departamencie żagli. Ile kosztuje jeden żagiel? No jeden żagiel kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro. Na jak długo starcza? Na krótko. Na jeden etap. Wiesz co? To są, jak mówimy o takim żeglarstwie i o tych budżetach, ktoś zawsze na koniec jest pytanie, a ile na to wydano? Ile wydano na te maszty, żagle, na te kadłuby? Ile zapłacono tym żeglarzom honorariów? No, nikt za darmo przecież tego nie zostawi całego świata. I no, to są zawodowcy. I to tacy zawodowcy z grubej rury. Wiesz co? To są wszystko szacunkowe dane. Nikt tak do końca nie powie, ile co kosztowało. Mhm. Z różnych powodów. Masz żaglownię X, prawda? I ja na twoich żaglach popłynę. I ty, jakie masz mi ceny podać? Te, które jest w twoim katalogu? Otóż nie. Bo ty wiesz, jak ja na twoich żaglach wygram, to twoje żagle będą... się sprzedawały lepiej. Oczywiście, że tak. Jak budujesz łódkę, no to osprzęt i tak dalej, no to są wszystko naczynia połączone. To są naczynia połączone. Żeglarstwo jest takim sportem, żeglarstwo jest sportem bardzo technicznym. Już na tym najwyższym poziomie, no to trzeba mieć wszystko, co najlepsze. Notabene, Nowozelandczycy, mając mały, byli mali, no przecież nie mieli statków kosmicznych, nie mieli takich technologii, ale mieli pomysł i wiedzieli. I na przykład Salt and Spars, taka firma robiąca maszty, najlepsze maszty na świecie jest w Auckland. Jak poszedłem zobaczyć autoklawę, bo byłem ciekawy, jak autoklawa wygląda, to mi Tom Dodson powiedział, możesz zobaczyć, on tylko przez szybę. I bez robienia zdjęć. I bez robienia zdjęć. A jak poszedłem do Tomka Głowackiego, do Alloy Yachts, na szczęście Tomek był tam inżynierem, który prowadził budowę Kokomo, no to kazali mi zostawić aparat fotograficzny, torbę, wszystko, sprawdzili, czy nie mam na zewnątrz żadnych ostrych rzeczy, jakichś wisiorków czy tego, żebym nie zarysował niczego i mogłem sobie z Tomkiem obejrzeć łódkę, którą budowali. Tak się też strzeże swojej techniki i technologii, tak się też strzeże swojego know-how, prawda? Proste. Tomku, zerkasz na zegarek, ile mamy jeszcze czasu, twoim zdaniem? Mamy jeszcze parę minut. No to tak ja koniecznie muszę zapytać jedną rzecz, Waldka. Waldku, skąd twoja fascynacja i miłość do żagli? Ty jesteś człowiekiem z Warszawy, prawda? Tak, ja się urodziłem w Warszawie. Urodziłem się w Warszawie i mając lat 7, u mnie w domu nikt nie uprawiał żeglarstwa. Ojciec był ze Lwowa, mama z Woli tu. Nie. Warszawskiej. Warszawskiej, tak. Nie miałem żadnych tradycji. Ale to było, ja jestem 55 rocznik, mając lat 7, w 62 roku. Moi rodzice zapisali mnie do zuchów, a później do harcerstwa. A u mnie w szkole działała drużyna harcerska. 11 WWDH. Wodna drużyna harcerzy. Ach, wodna. Wodna, tak, żeglarska. I potrzebowali takich dzielnych harcerzy i zuchów. I wśród nich byłem ja. Zacząłem żeglować. O, przepraszam. Co to? To Waldka. Wiesz co? Bruksela. Parlament? Moja córka. Tak. Wracamy. To jeszcze raz mogę zapytać, tak? Czy kontynuujemy, Tomek, jak myślisz? Kontynuujemy. Tak. No, ja byłem harcerzem w harcerskiej drużynie wodniackiej. Tu żeglowaliśmy kadetami po Wiśle. Jeździliśmy na obozy żeglarskie, na Mazury. W moim zastępie harcerskim był Karol Teliga. Od tych Teligów? Od Leopolda? Mówiliśmy, Karol, ten twój wujek to kozak. Płynie dookoła świata samotnie. I temu Karolowi tak zazdrościliśmy. Mm-hmm. Leonid Teliga odbył rejs dookoła świata. Wiecie, co to było dla nas? Słowo Tahiti, Polinezja francuska. Wiesz, jak to rozbudza wyobraźnię? No, ale jeszcze za żelazną kurtyną. Tak. I to żeglarstwo zawsze koło mnie stało. Kiedy studiowałem, trafiłem do radia. W 78 roku trafiłem do radia i trafiłem do redakcji dla tych, co na morzu. Ale nie przez przypadek. Chciałeś tam pracować? Tak, oczywiście. Wszystko zawsze chciałem. Sportem zajmowała się Renata Susałko. Kojarzymy. I ja się od razu zacząłem zajmować żeglarstwem. I to takim różnym żeglarstwem i wielkimi żaglowcami, ale też i regatami żeglarskimi. No i oczywiście poświęcałem temu każdą wolną chwilę. Już jako dziennikarz było mi to łatwiej. Jak wodowali kadłub Daru Młodzieży, no to oczywiście ja zrobiłem z tego relację, prawda? Poznałem Jurkiewicza, Leszka Wiktorowicza i wszystkich tych największych kapitanów. No i potem już była kula śniegowa. Im głębiej w las, im głębiej w morze, tym więcej przeżyć i przygód. No bo jest Seul, Igrzyska Olimpijskie. Pierwszy raz, jak komentowałem Igrzyska Olimpijskie. Świętej pamięci Edward Mikołajczyk, który umarł niedawno, wybitny polski dziennikarz, w 87 roku, na początku 87 roku takie spotkanie w redakcji zrobił. Mówi, że za rok Igrzyska, Seul. Dla nas Igrzyska bardzo ważne, no bo wreszcie się wszyscy spotkamy pod nieszczęsnej Moskwie i nieszczęsnym Los Angeles. Pierwszy start po wielu latach polskich wszystkich żeglarzy, zawodników. I pojadą też polscy żeglarze. I tak dzielił robotę, kto się czym będzie zajmował. Tam pan Jerzy Mrzygłód tym, pan Szpakowski tym, pan Szaranowicz tym, pan Marek Szewczyk tym, tu pan Konie będzie robił. I mówimy, ale będą też codzienne 30 i 45-minutowe relacje z żeglarstwa. No, oczywiście nikt na to nie zwrócił uwagi, przeszliśmy dalej. Ale ja podniosłem rękę i powiedziałem, a panie redaktorze, a czy ja mógłbym zrobić to żeglarstwo? I pamiętam, jak dziś kilka osób powiedziało, zwariowałeś? Jak ty chcesz to zrobić? Ja mówię, no nauczę się tych list startowych, tego wszystkiego, no i zobacz, jak to będzie wyglądało. Jak nie dam rady, to nie będę robił. Nie wiem, jakie te obrazki przyjdą. Słuchajcie, zapiąłem się, to mało powiedziane. Ja się, Tomek, tak zapiąłem, że nauczyłem się list startowych na pamięć. Wszystkich klas. To były czasy, kiedy nie było napisane na żaglu POL, GBR, NED, czyli Holandia, prawda, tylko były PZ, KZ, CZ, takie międzynarodowe oznaczenie, które nic nie mówiło. Ale zaparłem się. Jeździłem do Polskiego Związku Żeglarskiego, jeździłem do chłopaków, do Grześka Myszkowskiego, do Henka Blaszki i skomentowałem wszystkie wyścigi. Na ile można było wtedy to zrobić, oddzielając te wyniki z tych... Faksów, gdzie ledwo, teleksów, gdzie ledwo było widać. I zrobiłem. I Zyga Perlicki powiedział, jesteś Zuch, możesz się tym zajmować. Ale tego by nam słuchacze nie darowali, bo wspomnieliśmy, zostało nam jakieś 10 minut, wspomnieliśmy o tych niewiarygodnych historiach, które trafiają się na oceanach, o tragediach Fastnetu, o Sydney Hobart. Powiedziałem, że do tego wrócimy. Być może na koniec to jest dobre miejsce, żeby opowiedzieć dwa słowa o tym, jak dramatyczne wielkie żeglarstwo budujące hart ducha, dobre postawy życiowe, jak dramatyczne potrafi być na wodzie. No tak, żeglarstwo jest... Te dwie, ten Sydney Hobart i Fastnet, to są chyba takie... Klamry? Sztandarowe takie przypadki. No tak, to są największe tragedie. Tak. To są największe tragedie i no, największe tragedie współczesnego sportu, prawda? No, giną ludzie i to nie jeden. Żeglarstwo jest pięknym sportem, fajnym. Wszystkich namawiam do uprawiania żeglarstwa. Tylko uwaga, nie każdy... Żeglarstwo ma różne oblicza i różne poziomy. Jeśli ktoś już podejmuje wyzwanie z cyklu, wystartuje w wyścigu klasycznym Fastnet z wyspy White do pod irlandzki brzeg wokół wyspy Fastnet i na metę w Plymouth, no to staję do walki z wiatrem i wodą, takimi żywiołami, które mogą nas skarcić. I jest 79 rok. Świat wygląda inaczej niż teraz. Nie ma telefonów komórkowych. GPS-ów. Prognoza pogody jest taka, jaka jest. Faksymila. I na tą 300-jachtową flotę spada gigantyczny sztorm. 12 stopni w skali Beauforta. 16 ludzi ginie w odmętach. Największa w historii ludzkości akcja ratunkowa. Helikoptery latają, wypływa rescue brytyjskie, francuskie. Wszyscy starali się jak najwięcej ludzi uratować. To była gigantyczna tragedia. Jeszcze wyobraźcie sobie, stało się to w Wielkiej Brytanii. Wiecie, jak tam jest traktowane morze. Morze, ten seamanship, odpowiedzialność człowieka za człowieka na morzu i to braterstwo morskie, to jest rzecz niezwykła. Brytyjczycy to strasznie przeżyli, ale wyciągnęli też wnioski i powiedzieli, hop, moment, to teraz wiedzieli, że trzeba zwiększyć ilość helikopterów nad wodą. Trzeba zwiększyć ilość stanic SAR-u. Trzeba poprawić możliwość prognoz pogody. Lepsza musi być informacja każdej załogi o tym, co ich może spotkać. Co więcej, musimy przejrzeć i jak gdyby zaakceptować stan techniczny każdego jachtu. Co więcej, musimy postawić pewną barierę, że nie wszyscy mogą być skipperami i członkami załóg startujących w takich wyścigach. Muszą mieć małe, ale muszą mieć doświadczenie. A co wtedy zawiodło w tym 79 roku? Wiesz co? Nic nie zawiodło. To był niefart. Spadł gigantyczny sztorm na jachty takie, jakie tam były. Były tam polskie 3 jachty na tym wyścigu i przetrwały ten sztorm. Jest taka piękna książka Zbyszka Koziorowskiego, który był na Cetusie, gdzie opisuje Cetusa. Romek Paszkę był na Hadarze. Warto o nich opowiadać. My teraz sporo pisaliśmy w Żaglach o Fasten, bo to było, w ubiegłym roku była rocznica. I to była tragedia, ale wyciągnięto z niej wnioski. Na szczęście. No i oczywiście później ta technika pomogła, prawda? Ta informacja pogodowa, to przestrzeganie pogodowe, tworzenie modeli pogodowych jest dzisiaj precyzyjniejsze. Ile osób zginęło wówczas? Wtedy 16 osób zginęło na wodzie. No i minęło 10 lat. Minęło 20 lat od Fastnet, 79, 20 lat. Jest 98 rok, jest Sydney Hobart. Jest Sydney Hobart, trwa wyścig. Wyścig, jak sami wiecie, z olbrzymią ilością jachtów, też na wodzie około 300 łódek. Już technologia inna, prawda? Prognozy pogody, już... Ale czy różne jednostki tam płynęły? Nie są najnowocześniejsze jachty? No właśnie. I teraz w tym wyścigu, tak jak zresztą i Fastnet, startują i jachty zawodowe. W tym wyścigu w 1998 roku na Sydney Hobart płynęła Sayonara naszego twórcy Orekla i oni wygrali. Napisałem taki tekst, regaty z piekła rodem, bo Larry Ellison powiedział, byłem w piekle, jeszcze raz się narodziłem. To jest coś niezwykłego, co przeżyliśmy na wodzie. Ale co się stało w tym... Zginęło 6 osób podczas tego wyścigu w 1998 roku. Tam też spadł sztorm na nich. Taka raptowne załamanie pogody plus interferencja fal z cieśniny Bassa. Wyścig 628 mil między Sydney a Hobart na Tasmanii dystans jest niewielki. To naprawdę, 628 mil. Ale uwaga, płyniemy i musimy przeciąć wyjście w cieśniny Bassa. Bardzo takiego trudnego nautycznie akwenu. Cieśnina Bassa to jest takie wypiętrzenie lądu. Głębokość cieśniny Bassa to jest tam 150-200 metrów, a po obu stronach cieśniny Bassa jest po 4000 głębiny. Więc kiedy wieje wiatr z Oceanu Indyjskiego, jest 4 kilometrów, ta fala wypiętrza się do płcizny 200 metrów, więc wyobraźcie sobie, jaka jest ta fala na wyjściu z cieśniny Bassa. Wiatry wiejące z Antarktydy z południa, prawda, też przynoszą i zimny, i bardzo mocny wiatr. W każdym razie trafili tam na fatalne warunki, na sztorm, który spowodował gigantyczną falę w tej cieśninie Bassa. Kilka jachtów się wywróciło, 6 żeglarzy utonęło, zatonęło sporo jachtów. No i też Australijczycy powiedzieli stop, no moment. Kiedyś organizowali tak te regaty Sydney Hobart, że na starcie zjawiało się 350-400 łódek. Pułkownik John Illingworth, który wymyślił te regaty po to, żeby było to antidotum na te czarne, okrutne czasy II wojny światowej dla młodych Australijczyków. Więc to było takie pospolite ruszenie. Kto miał fantazję, stawał na starcie w Cycy, czyli w tym Cruising Club of Australia w Sydney, zapisywali ich do regat i na wodę. No po tej tragedii powiedziano stop, nie. Wszystkie łódki sprawdzone. Musi być bardzo precyzyjne określenie prognozy pogody. Gdyby było coś nie tak, nie puścimy. Wszyscy muszą przejść kursy ratunkowe. Muszą być certyfikaty załogi, że potrafi założyć kamizelki, wejść do tratwy i tak dalej. Oni tam z tym było różnie. Różnie. ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę przykręcili śrubę. Ale do tego stopnia, że w kolejnych latach ledwo się zbierała setka. Ale to dobrze. Już teraz trochę odpuścili, bo w ostatnim roku mam 250 było. No ale wszystkie łódki spełniają te bardzo ostre wymagania. Innymi słowy, te dwa przykłady, 79 Fastnet i 98 Sydney Hobart, pokazuje, że żeglarstwo jest piękne, ale rozgrywane na dość... grząskim gruncie. Tak, na rozgrywamy je na trudnych akwenach i wszystkich nas może ten akwen zaskoczyć. I dlatego bądźmy tam przygotowani. Myślę, że to jest nauka dobra, bo od tamtej pory niczego takiego nie było. No ale też jest inny świat, prawda? To prognozowanie, to budowanie modeli pogodowych to jest bardzo precyzyjne i dziś możemy przewidzieć, że gdzieś tam nas cyknie sztorm z prawej strony, przywieje 11 z takiej a takiej ćwiartki. To pytanie na koniec. Mamy jeszcze 10 minut, bo wyciskamy z tego zegara ile się da. Co Waldek w najbliższym czasie ciekawego żeglarsko się wydarzy? I tu znowu nawiązuję do tych największych regat. Kiedy mamy na co czekać? Co obserwować? Gdzie to się wszystko odbędzie? I polskie wątki, bo też jest taki jeden ważny, prawda? Z Przemkiem, prawda? Tarnawskim. Tak, tak, zaraz powiem. W najbliższym czasie... 8 listopada, start regat Vendée Globe. 33 żeglarzy samotnych na starcie, non-stop dookoła świata. Czy kobiety są na liście? Tak, startowej? Jest kilka kobiet. Jest kilka kobiet i super. I świetnie, że są. Sam Davis popłynie już, syn odchowany. To mąż też będzie płynął. Historii jest mnóstwo niesamowitych. Tak, takich żeglarskich, wiesz, jak się małżeństwa dobierają. On płynie, ale ona z małym dzieckiem czeka, kiedy on wróci. Ale czeka na to, żeby ona też popłynęła, bo ona też kiedyś płynęła. No coś niesamowitego. Brytyjka i Francuz. Czyli regaty Vendée Globe. To jest listopad i będą trwały około 70 dni. Myślę, że tyle będzie płynął na tych foilach ten najszybszy żeglarz. No 74 jest rekord, na 70 go zbiją. I na początku stycznia w Nowej Zelandii, w Auckland, rozpoczyna się Puchar Ameryki. Będzie trwał dość długo, bo najpierw jest Prada Cup, a więc pojedynek pretendentów, czyli Brytyjczyków, Amerykanów i Włochów. Zwycięzca regat Prada Cup dostąpi zaszczytu walki z Nowozelandczykami, którzy bronią Pucharu Ameryki o Puchar Ameryki. To będzie marzec 2021 roku. To tuż po zakończeniu Vendée Globe. To dwa wielkie wydarzenia. 2021, no czekamy na Enoshima, czekamy na Igrzyska Olimpijskie, a więc na rzecz niezwykle ważną, na regaty olimpijskie. Regaty olimpijskie też są niezwykle istotne dla rozwoju żeglarstwa. 2021 zaplanowany jest żeglarski mundial na szwajcarskim jeziorze genewskim. Kraje wystawią swoje reprezentacje. Dyrektorem sportowym tego żeglarskiego mundialu jest Mateusz Kusznierewicz. Wystartujemy na jachtach One Design 45-stopowych. Każde państwo wystawi swoją reprezentację. No i to będzie żeglarski mundial. Niech się dzieje. Niech będzie coś takiego jak piłkarski mundial, niech będzie żeglarski mundial. To jest 2021. 2022 planowany jest start regat Ocean Race. Regat załogowych dookoła świata. Czyli były Volvo Ocean Race. Były Volvo Ocean Race, tylko tu Volvo Ocean Race startowaliśmy tylko na jachtach klasy Volvo 60 One Design, a teraz jest plan, że wystartujemy na dwóch typach jachtów. Na Imoca Open 60, czyli na takich, na jakich ludzie startują w Vendée Globe i na Volvo 65. Dwa różne typy jachtów. Będzie to zróżnicowane załogi ilościowo i jakościowo. Te 65 Volvo Ocean będą raczej dla młodych załóg. Tam chyba będzie postawiona granica wiekowa. Dlatego mówię, że to jest wszystko probably, dlatego że jeszcze nie jest to bardzo mocno sprecyzowane. Precyzyjnie określili, że wystartują tylko z Genui, bo to chyba też ktoś tam zapłacił. A mamona to przecież wiadomo, że jest najważniejsze. A później oczywiście kolejny Rut de Rum, kolejne regaty Ostar, kolejne regaty przez Atlantyk Transjacques Vabre. Regaty kawowe. W tym wszystkim są Polacy i warto zwrócić uwagę, bo na Sydney Hobart w tym roku wybiera się Ocean Challenge Yacht Club, taka grupa żeglarzy, których skipperem jest Przemek Tarnacki. Wystartują na jachcie Volvo 70 chyba, albo 65. Wystartują w regatach Sydney Hobart. To jest bardzo fajny pomysł. On zbiera chłopaków, zbiera ekipę i już startuje. Już startował kiedyś w regatach Sydney Hobart. Przygotowują się do startu, notabene w tych regatach Volvo Ocean, chłopcy z jachtu Sailing Poland. Mają taki plan. Czy go zrealizują? Trzymam kciuki. A kto miałby być skipperem? Nie wiem. Mhm. Nie wiem. Dowiem się teraz w sobotę, będę miał z nim spotkanie. A wracając, zapinając klamrę do tego, do tych wielkich regat okołoziemskich, czy Pucharu Ameryki, kogo uważasz za najwybitniejszego żeglarza, który w tych ostatnich, no w czasach nam współczesnych żeglował w tych wielkich wszystkich regatach? Russell Coutts. Wiesz co? Ainsley. Właśnie. Wiesz co? Peter Blake. Właśnie. Jest, można wymienić kilku, prawda? Torben Grell. Złoty medalista olimpijski, ale też i wygrał Volvo Ocean Race. Można, Paul Kajart, prawda? Puchar Ameryki, Volvo Ocean Race, medal olimpijski. Zależy jaką... Kto jest najlepszym żeglarzem w tej historii, szczególnie tej ostatniej, zależy jakie postawimy kryteria. Z całą pewnością tacy żeglarze jak Sir Peter Blake i Sir Robin Knox-Johnston, Brytyjczyk, oni odmienili żeglarstwo, bo postawili to troszeczkę na innym poziomie. A żeglarstwo się dzięki ich osiągnięciom wielkiego zwycięstwa, znaczy pobicia rekordu Gilles Verne Trophy, bo obaj płynęli na tym, na jachcie New Zealand, ENCA New Zealand, Puchar Ameryki, Igrzyska Olimpijskie. Oni postawili żeglarstwo, na żeglarstwo się inaczej patrzy, prawda? To ci dwaj. No ale jest Russell Coutts, 4 razy Puchar Ameryki, złoty medal olimpijski na Finie. No ale nie startował dookoła świata w Whitbreadzie, prawda? Torben Grell, Brazylijczyk. 11 razy mistrzem świata był Robert Scheidt na laserze i zdobył 2 złote medale olimpijskie. Wybitnych żeglarzy jest mnóstwo. W 1999 roku najlepszym żeglarzem świata obłano Mateusza Kusznierewicza. Coś niezwykłego. Ja bym się nie podjął określenia tego jednego, jedynego. Waldku, to był wspaniały czas. Bardzo Ci dziękujemy za te żeglarskie opowieści, za żeglarskie fakty, legendy i, no i generalnie za przybliżenie słuchaczom tego, czym jest żeglarstwo. Żeglarstwo jest cudownym sportem, który można uprawiać do późnego wieku, też o tym pamiętajmy. Tu stawiamy kropkę, bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas czas i, no i do zobaczenia, do usłyszenia na Antenie Trójki. Dziękuję za gościnę. Dziękujemy. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Passing.